กเรานะคงเคยได้ยินนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจแล้วคนเรามีใจกับกายแต่ว่าใจนี่นะมันสำคัญนะเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวความสุขความทุกข์ของคนเราก็อยู่ที่ใจเป็นหลักสุขกายนี่สู้สุขใจมาได้อย่างที่พระพุทธเนี่ยขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากขับที่ก็จริงแต่ว่าใจสบายอันนี้ก็อยู่เป็นสุขแต่ถึงแม้ว่าที่ทางจะกว้างขวางแต่ใจมันคับแคบใจมันคับข้องมันก็อยู่ยากมันก็จะรู้สึกว่าอยากจะไปหาที่ใหม่ที่มันสบายกว่าเดิมสบายนี่คือสบายใจคนเราถ้าหากว่าใจเครียดใจศูนย์นะมีความโกรธมีความเศร้ามันก็ทำให้ร่างกายผ่ายผอมเป็นโรคได้ทั้งๆที่ร่างกายปกตินะแต่พอใจป่วยกายก็ป่วยไปด้วยดังการมาศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะนี่มันสำคัญเพราะว่าธรรมะช่วยให้ใจผ่องใสใจเบิกบานใจเป็นสุขเรียกว่ามีสุขภาพดีสุขภาพใจแล้วก็ทำให้กายดีไปด้วยเรื่องการปฏิบัติธรรมนะสิ่งสำคัญก็อยู่ที่ใจนะเหมือนกันนะปฏิบัติธรรมนี่ถึงแม้แต่เป็นเรื่องการให้ทานการรักษาศีลแต่ว่าสิ่งสำคัญมันก็อยู่ที่ใจเช่นการให้ทานจะให้กับพระหรือให้กับใครก็ตามสิ่งสำคัญนี่บ่แม่นเงินทองหรือว่าข้าวของที่ถวายแต่อยู่ที่ใจบุญจะมากหรือน้อยอยู่ที่ใจบ่แม่นอยู่ที่ของที่ถวายถวายเงินเป็นล้านแต่ว่าถ้าใจเศร้าหมองหรือว่าใจโลภอยากจะอวดคนว่าฉันรวยฉันใจบุญหรือแม้แต่อยากจะได้โชคได้ลาภเป็นการตอบแทนอย่างนี้ได้บุญน้อยนะตรงข้ามถึงแม้ว่าของถวายมีนิดหน่อยมีข้าวแค่ปั้นเดียวกำเดียวอันนี้แต่ว่าให้ด้วยศรัทธาไม่ได้หวังอะไรเลยนะให้ด้วยเจตนาดีอันนี้ได้บุญหลายอย่างในสมัยพุทธกาลนี่มียาจกเข็นใจ ไม่มีอะไรจะถวายพระพุทธเจ้ามีแค่ข้าวกรรมเดียวเพราะเป็นคนยากจนถวายให้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าพุทธเจ้าจะฉันไหมเพราะเป็นของคนยากคนจนก็พิจารณาตามไปเบิ่งพระพุทธเจ้าก็รู้นะก็เลยฉันให้ดูเลยฉันให้เห็นเลยนางก็เกิดศรัทธาจริงๆสัตว์นางก็เกิดความปราโมทย์ปิตินะดีใจที่จริงตอนที่ให้นี่ก็ให้ด้วยศรัทธาอยู่แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทานที่ได้บุญหลายหรืออย่างคนหนึ่งยากจนก็ถวายผ้าที่มันปูปะให้กับพระพุทธเจ้าสมัยก่อนผ้ามันหายากเนี่ยปกติผ้าต้องไปเอาผ้าจากซากศพเอาผ้าห่อศพนี่แหละมาทำเป็นจีวรนะแต่นางทาสีคนนี้ยากจนก็เอาผ้าเก่าๆมาถวายด้วยศรัทธาพระองค์ก็รับไว้นะแล้วก็มาทำเป็นสังฆติแล้วก็ได้ใช้คนอื่นคนรวยถวายผ้าเนื้อดีให้กับพระองค์ก็ปฏิเสธนะเพราะว่ามีสังฆาติของเดิมอยู่แล้วนะไม่เอาของใหม่อันนี้เรียกว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากอย่าไปเข้าใจนะว่าบุญมากนี่ต้องถวายของแพงเดี๋ยวนี้ไปเข้าใจแบบนี้นะบางทีพระก็สอนนะสอนว่าให้ถวายของแพงๆจะได้บุญมากอันนี้มันบ่ถูกนะมันอยู่ที่ใจนะใจมีศรัทธาไหมใจมีความบริสุทธิ์มีเมตตาไหมถ้าให้ใจถ้าให้ด้วยใจที่ไม่มีศรัทธานะอยากปวดอยากโชว์นะหรือว่าอยากให้คนชมนะอันนี้เรียกว่าใจมันมีความโลภมีมานะอยู่อยากจะแข่งกับคนอื่นนะว่าฉันให้เงินมากกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยชาวพุทธจำนวนไม่น้อยนี่ไปคิดนะว่าต้องให้เยอะๆนะถึงจะได้บุญแต่บางทีไม่มีเงินทำไงก็มีไปยืมเข้ามาไปยืมเข้ามาเป็นแสนเป็นล้านมาถวายหรือไม่ก็ให้แบบผ่อนส่งมีบางสำนักนี่มีบริการให้ยืมเงินนะให้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อไปทำบุญนะไม่รู้คิดดอกเบี้ยป่ะคงจะคิดแหละนะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะได้ทั้งเงินได้ทั้งดอกนะอันนี้มันก็ทำให้หลายคนก็ถึงกับเป็นหนี้เป็นสินนะอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญนะพระเจ้าบอกว่าการกู้ยืมหรือการเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมให้คนเป็นหนี้นะงั้นถ้าเกิดว่าพระเราไปสอนให้คนไปเป็นหนี้ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อมาทำบุญอันนี้มันผิดแล้วล่ะนะแต่คนก็หลงเชื่อนะเพราะว่าไปเข้าใจว่าถ้าถวายเยอะๆจะได้บุญหลายๆบุญหลายๆก็ในที่นี้ก็คือจะได้โชคได้ลาภถวายสิทธิ์ได้ร้อยถวายร้อยได้ล้านนะอันนี้มันเป็นความเชื่อที่ทำให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่ประสงค์ดีอันนี้การทำบุญเนี่ยนะแม้แต่บ่มีเงินจะถวาย แค่อนุโมทนาก็ได้บุญแล้วนะอย่างเราไม่มีเงินแต่เราเองคนอื่นทำบุญเราก็อนุโมทนาไปด้วยอย่างนี้ก็ได้บุญนะก็เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีหรือในบุญที่ผู้อื่นได้ทำในสมัยพุทธกาลมีนางวิสาขารวยมากนะเป็นมหาอุบาสิกาเงินสร้างวิหารทานถวายพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ถ้าคิดเป็นเงินสมัยนี้ก็เป็นร้อยล้านนะราคาเป็นร้อยล้านเพื่อนของนางนี่ยากจนไม่มีเงินก็อนุโมทนาปรากฏว่าตายแล้วนี่ไปเป็นเทวเทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพธิดาอันนี้ก็อนิสงส์ของการที่ได้ถวายด้วยใจเรียกว่าอนุโมทนานี่เป็นตัวอย่างว่านี่บุญนี่มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่มีเงินทองสักบาทแค่อนุโมทนาก็ได้บุญแล้วเดี๋ยวพวกเราชาวบ้านบางทีเราคิดว่าโอ้เวลาพระใส่บาตรนี่ต้องใส่ข้าวเหนียวเยอะๆนะถ้าใส่ข้าวเหนียวน้อยๆนี่ได้บุญน้อยนะบางคนก็ไม่มีกับข้าวก็เลยใส่ข้าวเหนียวกำใหญ่เลยนะกำใหญ่หรือกำเล็กนี่ก็คือกันหรอกนะถ้าเกิดว่าทานให้ด้วยจิตศรัทธานะบางทีพระบอกแล้วกำใหญ่ไปนะน้อยหน่อยนะเพราะว่าข้าวเต็มบาทแล้วเพื่อนก็ยังจะยืนยันนะจะใส่ให้มันเยอะๆเขาอีกบางทีเป็นภาระกับพระเลยนะต้องแบกข้าวเหนียวเต็มบาทล้นบาทนะอันนี้พอคิดว่าถ้าถวายเยอะถ้าได้สองสามกรรมสองสามปั้นเนี่ยยิ่งได้บุญแบบนี้บ่แม่นมีบางคนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทอดกฐินแต่ว่าตอนถวายผ้ากฐินนี่เพิ่นให้สามีเป็นผู้ถวายเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคิดว่าถวายก็ได้ต้องให้สามีเป็นผู้ถวายเสร็จพิธีแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองจะได้บุญไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ถวายกับมืออันนี้ก็แสดงว่าบอกเข้าใจแล้วเรื่องบุญเพราะว่าใครจะถวายก็ตามนะมันไม่เกี่ยวบุญมาอยู่ที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถวายกับมืออยู่ที่ใจบุญมันได้แล้วตั้งแต่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้ากิจการจัดทอดกฐินวันกฐินถึงแม้เจ้าของไม่ได้ถวายกับมือก็ได้บุญแล้วนะพอแม้แต่แค่อนุโมทนายังได้บุญเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยได้จะได้บุญไหมนี่ไอ้ความสงสัยก็ทำให้จิตใจหมองได้เวลาทำบุญแล้วสงสัยว่าจะได้บุญไหมเนี่ยจิตใจมันก็หมองแล้วไอ้ความหมองก็ทำให้บุญที่ได้มันก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้าทำแล้วนี่จิตใจแช่มชื่นเบิกบานไม่สงสัยนะมั่นใจว่าโอ้ยนี่เป็นบุญนะอันนี้ก็ได้รับบุญเต็มๆเลยเรื่องการทำบุญแล้วก็อยากได้โน่นได้นี่ก็เหมือนกันนะการทำบุญที่ดีที่ถูกต้องนี่ก็ ก็คือทำโดยที่ไม่หวังอะไรเลยไม่หวังอะไรเข้าตัวเลยโดยเพราะหวังเรื่องทรัพย์สมบัตินี่นะถ้าทำบุญอย่างถูกต้องนี่วางเลยนะวางอย่างพระสารีบุตรนี่เคยพูดว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังโลกียสุขโลกียสุขก็คือสุขที่เกิดจากกามเกิดจากทรัพย์สินเงินทองนะบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่หวังอุปธิสุขหรือโลกียสุขและหวังการเกิดหรือหวังพบในนี้หมายถึงพบชาตินะคือไม่หวังว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือว่าได้เป็นกษัตริย์ในชาติหน้าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมมุ่งขจัดกิเลสนะมุ่งกำจัดกิเลสนะและการไม่เกิดก็คือนิพพานนะนี่คือวิสัยของบัณฑิตเราก็มาพิจารณาเจ้าของในเวลาเราให้ทานนี่เราหวังเราอยากได้นนได้นี่บ่โดยเพราะไอ้ที่มันเป็นเรื่องโชคลาภหรือว่าภพชาตินะอันนั้นมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าดีกว่านั้นยังมีคือการลดละกิเลสและการไม่เกิดอันนี้พอทำบุญแล้วนะเวลาให้ทานแล้วนี่ชาวพุทธเราก็มีการกรวดน้ำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่มีน้ำนี่มันจะสำเร็จไหมบุญที่เราอุทิศให้นะอันนี้อยู่ที่ใจเหมือนกันนะคือทำบุญแล้วให้ทานแล้วเราก็นึกในใจน้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับอันนี้สำเร็จแล้วนะไม่ต้องมีน้ำก็ได้นี่บางคนไปให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเรื่องรูปแบบพิธีกรรมบางทีนะเคยบิณฑบาตบ้านเรานี่แหละก็มีคนรอกวดน้ำอาตมารับบาตรเสร็จก็อภิวาทนาสีริสานิจังจนจบแล้วพอจะเดินไปบ้านอื่นเพื่อนก็บอกว่าขอหยาดน้ำหน่อยอ้าวก็เมื่อกี้เพิ่งสวดให้ไปนะเพื่อนเข้าใจว่าต้องยัดถาก่อนนะต้องยัดถาก่อนถึงจะกรวดน้ำได้ที่จริงอภิวาทนสีกับยัดถามก็บทเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าย่อให้มันสั้นลงนะเพื่อนไปเข้าใจว่าเนี่ยอภิวาทนสีนี่มันบอกแม่นกวดน้ำมันต้องยัตถาก็เลยต้องยัตถาให้เพื่อนนะไม่ขี้เกียจอธิบายแล้วมันยาวนะตามใจญาติโยมนะแต่จริงๆเนี่ยนะอภิวาทนสีก็กวดน้ำได้แล้วหรือถึงแม้พระไม่อภิวาทนสีเนี่ยนะหรือพระไม่ยัตถาสัพพีนะก็กวดน้ำได้จะกวดหน้าบ้านจะกวดหลังบ้านก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจเดี๋ยวไม่ได้บ่แม่นอยู่ที่พิธีกรรมนะชาวพวกเรานี่ไปติดพิธีกรรมมากจะกวดน้ำก็ต้องมีน้ำจะกวดน้ำพระก็ต้องให้ยถาสัพพีก่อนนะอภิวาทนสีไม่ได้ต้องยถาสัพพีนะจริงๆไม่มียถาสัพพีไม่มีอภิวาทนสีก็กวดน้ำได้นึกในใจไอ้กวดน้ำนี่มันเป็นรูปแบบประเพณีของอินเดียไม่ได้แปลว่าถ้าจะอุทิศส่วนกุศลต้องกวดน้ำด้วยน้ำนะอย่างนี้คนจีนคนเกาหลีคนอเมริกาคนแอฟริกามันก็อุทิศส่วนกุศลไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักสวดยถาสัพพีเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้ประเพณีหรือธรรมเนียมใช้น้ำนะคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสากลนะเป็นกฎธรรมชาตินะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่รูปแบบพิธีกรรม ยถาสัพพีจะพูดเป็นไทยก็ได้จะพูดเป็นฝรั่งก็ได้หรือไม่พูดก็ได้นะอยู่ที่ว่าเจ้าของคือผู้ที่ทำบุญเนี่ยน้อมนึกถึงผู้ที่จากไปแค่น้อมนึกนะว่าอุทิศส่วนกุศลให้นี่ก็มันก็ถึงแล้วนะถ้าเกิดเขาอยู่ในภพภูมิที่ได้ที่รอได้ไอ้บุญกุศลนี่มันก็ใครจะได้หรือไม่ก็อยู่ที่ภพภูมินะบางภพภูมินี่ก็อุทิศให้ก็ไปถึงเลยบางภพภูมินี่ไปไม่ถึงนะมันต้องมีตัวกลางบอกนะอย่างที่เราสวดเมื่อตอนเช้าสัพพปฏิทานคาถาสัตว์ใดรู้ส่วนบุญแล้วจงอนุโมทนาด้วยส่วนสัตว์ใดยังไม่รู้ส่วนบุญขอเทวดาจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้สัตว์บางภพภูมินี่บ่รู้นะเพราะว่ามันอยู่มันภพภูมินี่มันอยู่ลึกนะก็ต้องมีเทวดาบอกให้รู้ว่ามีคนทำบุญให้แล้วอนุโมทนาด้วยนะอันนี้เราต้องเข้าใจแค่นึกเอานี่ถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่พอเหมาะพอดีก็ได้เลยนะอย่างที่เราสวดนะเมื่อกี้เนี่ยนะก็เหมือนกันนะอุทิศนาธิคาถากรวดน้ำตอนเย็นนะก็ที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอุปัชฌาย์อาจารย์อุทิศให้กับพ่อแม่นะรวมทั้งมิตรสหายรวมทั้งผู้เป็นกลางผู้เป็นกลางก็คือผู้ที่ไม่เกลียดไม่ชอบไม่ชังรวมทั้งผู้ที่ชังด้วยผู้เป็นกลางผู้จ้องผ่านผู้จ้องผ่านคือผู้ที่ชังเราหรือเราชังเขาก็แผ่ไปให้ถ้าเขาเปิดรับใจเปิดรับก็ได้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องสวดเป็นภาษาบาลีนะแค่นึกเอาก็ได้มันเป็นเรื่องอยู่ที่มันเป็นเรื่องใจนะเรื่องทานแล้วเรื่องศีลก็เหมือนกันนะศีลนี่ก็อยู่ที่ใจเหมือนกันนะบางคนจะรับศีลได้ต้องมีพระมาให้ศีลก่อนอันนี้บอกแม่นไอ้เรื่องพระให้ศีลนี่เป็นแค่พิธีกรรมถึงไม่มีพระให้ศีลก็สมาทานศีลเองได้สมาทานที่บ้านก็ได้จะสวดเป็นบาลีก็ได้จะไม่สวดก็ได้ตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะรักษาศีลให้มั่นคงศีลข้อที่1ศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ฉันจะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้บกพร่องนึกในใจก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดไม่ต้องมารอให้พระให้ศีลก่อนอันนี้ก็เรื่องเดียวกับเรื่องยถาสัพพีนะจะกรวดน้ำจะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่จำเป็นต้องมีพระมาประกาศหรือมานำหรือมาบอกทำได้เลยอย่าไปติดที่พิธีกรรมนะชาวพุทธเราอย่างนี้ติดที่พิธีกรรมจนกระทั่งเรื่องมองจนกระทั่งมองข้ามเรื่องจิตใจไปถ้าตั้งใจสมาทานศีลแล้วก็มันเริ่มได้เลยนะแต่ว่าที่มีพิธีกรรมนี่ก็เพื่อช่วยให้เกิดความพร้อมเพรียงนะมาสมาทานศีลด้วยกันคนก็จะได้รู้ว่าอ้อคนนี้ก็สมาทานคนนั้นก็สมาทานจะได้ช่วยกันนะส่งเสริมกันแล้วก็เป็นการประกาศตัวให้คนได้รู้ด้วยเขาจะได้ช่วยประคับประคองแล้วก็จับตาเฝ้ามองเกิดว่าเราไปฆ่าสัตว์เขาจะบอกนี่สมาทานศีลแล้วทำไมไปฆ่าสัตว์มีคนท้วงเราก็จะได้รักษาศีลให้มันดีขึ้นบางทีเก็บไว้ในใจนี่ไม่มีคนรู้คนที่จะทักท้วงตักเตือนก็ไม่มีให้การประกาศมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แหละนะแต่ถึงแม้ว่านึกในใจก็ได้สมาทานศีลแล้วคราวนี้สมาทานแล้วเนี่ยนะจะได้บุญหรือไม่นะอยู่ที่ใจนะ ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบเช่นบางคนนะรักษาศีล5เคร่งครัดศีล5หรือศีล8เสร็จแล้วก็ไปดูถูกคนอื่นนะว่าเขาไม่สมาทานศีลค่อยไม่มาจำศีลที่วัดหรือว่าเขาสมาทานแค่ศีล5ไม่ได้ถือศีล8เหมือนอย่างเราไปดูถูกเขายกตนข่มท่านอย่างนี้ก็ได้บุญน้อยนะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าอสัตตบุรุษคือคนไม่ดีนะอสัตตบุรุษเนี่ยมันตรงข้ามกับสัตตบุรุษอสัตตบุรุษคือคนที่ยกตนข่มท่านเพราะถือว่ามีการศึกษาดีกว่ามีชาติวุฒินะมีกำเนิดดีกว่ารวมทั้งผู้ที่ยกตนข่มท่านเพราะถือว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงจำวินัยเป็นธรรมกถึกนะพหูสูตรคือผู้ที่รู้มากรู้เยอะอ่านเยอะจะเป็นพระหูสูตรก็ดีจะเป็นคนที่ทรงจำวินัยได้คล่องท่องปาติโมกข์ได้หรือว่าเป็นธรรมกถึกชอบเทศชอบฉลาดในการเทศการสอนมีคนศรัทธาถ้ายกตนข่มท่านนี่ถือว่าเป็นอสัตตบุรุษนะหรือแม้กระทั่งคนที่ศีลวินัยเคร่งครัดเช่นอยู่ป่าเป็นวัดคือว่านอนแต่ในป่าไม่นอนในอาคารบิณฑบาตเป็นวัดบิณฑบาตทุกวันนุ่งห่มผ้าบงสุกุมเป็นวัดนะคือจีวรนี่นะเป็นจีวรที่เก็บมาไม่ใช่จีวรที่คนให้มาแต่เก็บมาจากป่าบ้างจากซากศพบ้างหรือว่าผู้ที่กินอาหารมื้อเดียวนะเป็นวัดนะถ้าว่ามีไอ้พวกนี้เป็นทุกข์เรียกทุดงควัตนะส่วนใหญ่ชาวพุทธเรานะก็นับถือคนที่เคร่งวินัยถ้าอยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดฉันมื้อเดียวเป็นวัดหรือว่านุ่งห่มผ้ามงสกุลผ้าเศร้าหมองเป็นวัดนี่คนก็ศรัทธาแต่ถ้าเกิดผู้ที่เคร่งครัดในวินัยเหล่านั้นเนี่ยยกตนข่มท่านไปดูถูกคนที่เขาไม่ได้บิณฑบาตเป็นวัดเขาไม่ได้นุ่งห่มผ้ามงคลเป็นวัดหรือเขาไม่ได้อยู่ป่าเป็นวัดเขาไม่ได้บิณฑบาตเป็นวัดไปดูถูกเขานี่ถือว่าเป็นคนไม่ดีนะอสัตตบุรุษงั้นคนดีคนไม่ดีเนี่ยสัตตบุรุษหรืออสัตตบุรุษนี่พอแม่นไปดูที่รูปแบบภายนอกนะต้องอยู่ที่ใจเคร่งวินัยแต่ว่าใจชอบดูถูกคนอื่นนะอันนี้เรียกว่าเป็นคนบดีเป็นอสัตตบุรุษไอ้เรื่องแบบนี้มันดูยากนะคนก็เลยชอบดูเฉพาะถึงสิ่งที่มันง่ายๆนะใครที่ห่มผ้าเศร้าหมองห่มผ้าบางสกุลอยู่ป่านี่ก็เฮกันไปนะไปศรัทธานับถือเสร็จแล้วก็ไปหวังว่าทำบุญกับพระเหล่านั้นแล้วจะได้โชคได้ลาภนะบ่ได้พิจารณาเลยว่าจิตใจท่านเป็นยังไงต้องดูที่ใจด้วยพระบางรูปอาจจะห่มจีวรสวยประณีตแล้วก็บ่ได้อยู่ป่าอยู่บ้านฉันอาหารก็ฉันสองมื้อนะแต่ว่าเพิ่นเป็นผ้าที่เรียบร้อยไม่ดูถูกคนมีเมตตากรุณาอย่างนี้ถือว่าดีกว่านะถือว่าเป็นสัตตบุรุษเราต้องดูผ้าให้เป็นดูคนให้ถูกนะอย่าไปดูที่ภายนอกอย่าไปดูที่เสื้อผ้าหน้าผมอย่าไปหรือแม้แต่อย่าไปดูที่กิริยาอาการหรือความเคร่งอย่างเดียวต้องดูที่ใจด้วยนะ ในทำนองเดียวกันนะเวลารักให้รักษาศีลถ้าเรารักษาเพราะอยากจะได้โชคได้ลาภนะถือศีล5เคร่งครัดถือศีล8เคร่งครัดเพราะอยากได้โชคได้ลาภอยากได้หวยรวยเบอร์หรือว่าอยากจะได้ไปเกิดในสวรรค์อยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาศีลที่ไม่บริสุทธิ์นะเรียกเป็นศีลัพพตปรมาสนะศีลัพพตปรมาสคือการถือศีลที่8เปื้อนด้วยตัณหาและทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐินะถือศีลต้องถือศีลให้มันบริสุทธิ์สะอาดไม่แปดเปื้อนด้วยตัณหามานะทิฏฐิถ้าอยากได้โน่นได้นี่นี่ว่าแสดงว่า8เปื้อนด้วยตัณหาถ้าต้องการอวดว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นคนดีฉันบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่า8เปื้อนด้วยมานะคือมีการเทียบเคียงมานะคือความถือตัวอยากเด่นอยากดังอยากให้คนสรรเสริญหรือว่าถ้าหากว่าถือแบบนี้ถือแล้วรักษาศีลเคร่งครัดแล้วคิดว่าจะหลุดพ้นมีความยึดมั่นในความคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยหลุดพ้นแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการถือศีลที่8เปื้อนด้วยทิฏฐินะทิฏฐิไม่ใช่เป็นการรักษาศีลที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญด้วยบางทีพระเจ้าเรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทานะมิจฉาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องที่ไหนไม่ถูกต้องที่ใจนะใจมันนะมีตัณหามานะทิฏฐิมีความโลภมีความถือตัวยกตนข่มท่านหรือว่ามีความยึดติดถือมั่นว่าทางนี้คือทางเดียวที่รอดทางอื่นผิดหมดพระจำนวนไม่น้อยคิดแบบนี้นะว่าพระเถรวาทฉันมื้อเดียวไม่ฉันมื้อเย็นส่วนพระมหายานพระจีนพระทิเบตฉันมื้อเย็นอย่างนี้ก็ไม่มีทางนิพพานหรอกไม่มีทางพ้นทุกข์หรอกเนี่ยคิดแบบนี้ก็ผิดแล้วนี่แสดงว่ามีความยึดติดถือมั่นในเรื่องทิฏฐินะก็เป็นศีลัพพตปรมาสแบบนึงคือความหลงความงมงายว่าทำแบบนี้เท่านั้นถึงจะหลุดพ้นนะพาเราไปคิดแบบนี้เยอะพาทางฝ่ายบ้านเรานะภูมิใจว่าเราไม่ฉันมื้อเย็นแล้วก็ไปดูถูกนิกายอื่นอันนี้มันผิดนะมันต้องรู้ว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นอุปสรรคนะต่อการพ้นทุกข์ในเรื่องศีลเนี่ยแม้จะมันแสดงออกด้วยกายวาจานะแต่ว่าจะปฏิบัติถูกหรือไม่อยู่ที่เจตนาหรืออยู่ที่ใจนะวางจิตวางใจถูกต้องไหมอย่าไปดูแต่รูปแบบอย่าไปดูแต่ภายนอกอย่างเดียวนะที่พูดมาเนี่ยคือเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้ว่ามันแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยการถวายวัตถุสิ่งของนะแต่ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจชาวพุทธเราต้องให้ทานเป็นต้องรักษาศีลเป็นนะก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องใจด้วยนะก็พูดเท่านี้ก่อนนะ